أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eylem. Gönüllerimizi hakaika aşina eylem. Dini mübini İslam'ı izan etmeye bizleri muvaffak eylem. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eylem. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eylem. Amin. Hürmeti Seyyidil Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta yine iktisadi hayatımıza temasla ticaretin kanunları, prensipleri üzerinde durmak suretiyle size bu hususu anlatmaya çalıştım. Bir noktaya dikkatinizi istirham ettim. Topyekün bir hayatı tekeffülle, topyekün bir hayatı teminat altına alma vaadiyle gelen İslam, müminin fert olsun, aile olsun, cemaat olsun, hayatına ait en küçük meseleyi ihmal etmemiştir. İnsanı yeryüzünde en eşref ve en ekmel mahluk olarak yaratan Hazreti Allah, kendisine halife kılmak suretiyle onu serfiraz kılan Hazreti Allah, midenin küçük arzusu yerine getirdiği gibi, gökyüzüne güneşi bir ziya sürmesi halinde sermekle, bahsetmekle gözün arzusunu yerine getirdiği gibi, insanın yeryüzünde şerefli yaşaması, izzetli yaşaması, onurlu yaşaması için lazım gelen bütün arzularını, isteklerini yerine getirmiş de, hiçbir şeyi boş ve mühmel bırakmamış, insana ait hiçbir yönü ihmal etmemiştir. İnanaleyh Allah'ın emirlerini insanın şahsi hayatı içinde görürüz, ailevi hayatı içinde görürüz, içtimai hayatı içinde görürüz, ticari hayatı içinde görürüz, iktisadi hayatı içinde görürüz. İcmalen ifade edilen şeylerinde, Mefkari Mevcudat Efendimiz tarafından şerh getirilmek suretiyle Peygamberin sözleri içinde tafsir edildiğini görürüz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın ve sünnetin sinesine kulak verdiğiniz zaman fertten en büyük topluluklara ve milletlere kadar bütün bir hayatın kalp gibi attığına şahit olursunuz. Siz Kur'an'da size büyük bir yer verildiğini görürsünüz. sizin çarşıdaki, pazardaki küçük ticaret işlerinizden bahsettiğini görürsünüz. Ticaretin ahlak prensiplerini getirip vaz ettiğine şahit olursunuz. Ticari ahlaksızlık sayılabilecek, spekülasyon sayılabilecek bir kısım hususları Kur'an-ı mucir beyan, nehyi olan emirleriyle ters yüz edip geriye çevirdiğine de şahit olursunuz. Böyle olması gayet normaldir. Zira Kur'an göklerin ve yerin sahibi, halifi Allah'ın kelamıdır. Zira insan yeryüzünde Allah'ın matmahı nazarıdır. Tabir caizse bu dünya sarayında Allah'ın gözdesidir insan. Ona bakar sair şeyleri yaratır. Mümkün mü ki kelamı içinde gözdesine yer vermesin? Mümkün mü ki kelamı içinde gözdesinin destanını anlatmasın? Bütün bir hayatını bile getirmesin? Tabii ki getirecek. Onu mecbur etmez hiçbir şey. Fakat o hikmetsiz de iş yapmaz. Yeryüzünde halife yaratacağım diyen Hazreti Allah, insanı yaratmıştır halife yaratacağım dedikten sonra. Yani kendime halife yaratacağım. Eşya ve hadiselere müdahale etme hakkını vereceğim. Ağacı aşılama şeklinde müdahale eden, akıllı, şuurlu, iradeli millet tekvini müdahalesine kadar müdahale hakkı vereceğim, halife yaratacağım. Onlar bir yönüyle meleklerin dununda olsalar bile, fakat iradeleriyle, iradenin davasını ve iradenin hakkını vermeleri itibariyle meleklerin dahi önündedirler. Kendime halife yaratıyorum onları. Kabzıyla, bastıyla kendime halife yaratıyorum. Halife yaratıyor. Yaratacağım dedikten sonra göklerin ve yerin şerefli mahlukatının karşısına seyyidine Hazreti Adem çıkıyor. İnsanlığın babası Hazreti Adem çıkıyor. İşte yaratacağım halife bu deniyor. Ve sonra maddi manevi hayatı için gerekli olan her şeyi, birer mesaj, birer vahyi, birer ilham, tabir caizse bu muhteşem varlığın yanına mükemmel idare edilmesi için sokuşturulmuş katalog olarak kelam-ı ilahisiyle teyit ediyor. Yanlış adım atma diyor. Hayatını buna göre düzenlem. Senin hayatına dıştan müdahale edenler ne kadar iddialı olurlarsa olsunlar, ne senin zahirini ne de batınını bilemezler. Bunu yapan sanatkar mı bilir, yoksa karşısından onun seyircileri, müşahitleri mi daha iyi bilir? Seyirciler, müşahitler benim kadar seni bilemezler. Öyleyse sen benim dediğim gibi hareket et. Çünkü içini dışını ben iyi bilirim. Evvela Adem suhufuyla, sonra Nuh suhufuyla, sonra İbrahim suhufuyla, sonra Musa'da Tevrat'la, sonra Davud'da Zebur'la, sonra Seyyidina Mesih'te İncil'le ve sonra Mefsari Mevcudat Efendimiz'de maddinin, manevinin cami, makami cem'in ifadesi, halk ve halik arasındaki münasebetin hayt-ı vuslatı, Kur'an'la onları ben anlatırım diyen Hazreti Allah'tır. Yerin Allah'a bağlı mahlukunun hissiyatını ifade edip o mevzuda ona yön veren Hazreti Allah'ın yön vermesine karşı Halik'le mahluk arasına giren beşere veril olsun ne kadar korkunç bir cehalet içinde müdahalede bulunuyorlar. İnsanı bilmeden insana müdahale onu canavar şekline getirir, insan azmanı kılar. 20. asırdaki anarşinin temelinde bu vardır. Beşere Allah'ın mahlukuna, eşrefi mahluka ve ekmeli mahluka o cihazı kullanmasını bilemeyen nadanlar müdahale etmişlerdir. Şöyle de terbiye versek olur demişlerdir. Bir kompütürü idare etmek için bir operatörü aylarca belki senelerce talim ve terbiyeye tabi tutmanın lüzumuna inanan 20. asrın insanı, binlerce kompütürü kafasında saklayan muhteşem insan varlığına, herhangi bir tecrübeye tabi tutulmadan müdahale etmenin nasıl bir cehalet, nasıl bir nadanlık olduğunu insanlık tarihinde anlatacak kitap bilemiyoruz. Beşere yanlış müdahale edildi. Ve beşerin başına hortlaklar musallat edildi. Vampirler gibi kandan, irinden hoşlananlar, kanlarıyla duvarlara yazı yazanlar ve bütün bu olup bitenlerin yanı başında nizam ve asayişin düzgün ve bir düzen içinde yürümesini isteyen bir kısım kimselerde maalesef sefillerde sefilin arkasına takılan gözü bağlı, kulağı bağlı, doldurulmuş balon gibi şişirilmiş nadanlar gibi masumu takip etmekte. Bu da telehüf ve teessüf edilmesi gereken tablonun öbür tarafıdır. Demek oluyor ki iki yönüyle insanımız aldatılmış, yanıltılmış, bilerek inhirafa atılmış, bir kısmına yanlış muhalece ve müdahalede bulunmuş, bulunulmuş, azdırılmış. Başkaları da yanlış yoldan, belki istikameti tekabül eden, istikamet vaat edenlerin arkasına salınıverilmiş. Ve bir cinnet sarayında mecnunların, delilerin birbirini kovaladığı gibi bir kör ebe oyunu devam edip gitmektedir. Her şeyi gören ve bilen, her şeye nigehban olan, kalbimizin atışlarıyla bize daha yakın olan Hazreti Allah'ın rahmaniyet ve rahmiyetine sığınıyor, biliyor ve dileniyoruz Ramazan-ı Şerif güneşi grup etme durumuna geldiği şu günlerde. Bizi daha fazla bu hava içinde derbeder ve perişan etmesin. Bakana da bakılan adam, kovulana da kovup duran adam, takip edilene de takip eden adam, Allah basiret ve anlayış ihsan eylesin. Allah beşerin her şeyine müdahale ediyor. Müdahale etme hakkıdır. Çünkü mülkün sahibi odur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Asıl başkalarınınki teessüf, itizaf ve zulümdür. Zira başkasının mülküne karışıyorlar. Bu kafa benimse başkasının içinde ur dahi olsa müdahalesini istemem. Kafa benimse istediğim gibi kullanırım onu. El verir ki başkasının zararı bahis mevzu olmasın. Mülk sahibi mülkünü istediği gibi kullanır. Ama başkasının faydalı gibi görünen müdahalesine müsaade etmez. Ya bir de o müdahale ve muhalece faydalı olmasın şöyle dursun. Mahsa zarar olursam müdahale etme imkanını verir mi vermez. Allah istemiyor. İstemediği için kendi mülkünde kendi kullarına müdahale edildiği günden beri kendini tanıyan kimseleri baş aşağı getirmiş, derbeder etmiştir. Bekliyor. Fantazir. Sen bekle, o da bekliyor. Ta kendisine döneceğin ana kadar. Ana kadar derbeder baş aşağı gideceksin. Başkalarının müdahalesine karşı sineni, kalbini kapayacağın ana kadar baş aşağı ve derbeder gideceksin. Bunun önüne kimse geçemeyecektir. İnananlar dünyasında, Kur'an cemaatinin dünyasında Allah'a bir teveccüh olacağına kadar 300'den beri devam eden derbederlik devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemeyecektir. İşçi patron kavgasının arasına giremeyeceksiniz. Belinizi doğrultamayacaksınız. Anadolu'da sürüm sürüm yüzüstü sürünmeden kurtulamayacaksınız. Daha 100 sene böyle gitsen. Ama o 100 sene öyle gitmeyecek. Fıkırdayan Anadolu mazisinin şerefine ve onuruna yakın bir hüviyette arz-ı didar etmeye hazırlanma içindedir. Anadolu çocuğu yeniden kendine geliyor. 300 sene evvel Ashab-ı Kehf'in mağaraya girdiği gibi, mağaraya girme ve nöbetle uyku, nöbeti tutmam, faslına bir son verip mağaradan dışarıya çıkmayı azmetmiştir. Anadolu insanı uyanıyor artık. Allah'ın tevfik ve inayetiyle, topyekun Türkiye'de böyle bir uyanmaya şahit olduğumuz gibi taammüm edip alem İslam'a da yayılacak ve bu iş inkişaf edecektir. Siz aksini ispat etmeye, iddia etmeye mesa bulamayacaksınız. Zira sağ ve solunuza, ön ve arkanıza, çevrenize baktığınız zaman düne nispeten o dikenli tarlaların nasıl güller yetiştirdiğini görünce benden daha fazla ümitle geleceğe bakacak. Ve ileride içtimai coğrafyada meydana gelen yeni tekevvün ve teşekküller içinde en iç açıcı, inşirah getirici, beşere huzur vaat edici sesin Allah ve Kur'an diyenlerin sesi olduğuna kanaat edecektir. Müdahale girizgah ile girdiğim bu hususu belki zade tarihi olarak çok fazla uzattım. Muakaze etmeyin, Allah kusurumu bağışlasın. Bir hafta evvelki derste size Cenab-ı Hakk'ın prensipleri içinde olgunlaşmış ruhların ticari durumlarını intikal ettirmeye çalıştım. En mükemmel mevzuat, en baş döndürücü kanunlar, en mükemmel cemaat elinde tatbik edilirse ideal bir site teşekkül eder kendi kendine. İnanmış insanların sinelerinde mahkes buldurdukları kanunlar, içtimai hayatlarına tatbik ettikleri kanunlar, ticari emniyet ve ticari ahlakı yaşarken Allah'a kulluk yapıp da sevap kazanıyor, neşvesi içinde hareket edenler, dünyevi işlerini dahi cennet istikametinde yapıyor ve yaşıyor gibi huzur duyarlar. Ticaretin prensiplerine indim. Teferruatının dahi ihmal edilmediğini, fakat keyfiyetine intikal ettim. Onun meşru gayri meşru yönlerine dikkatinizi istirham ettim. Hususiyle ancak mevcudun satılabileceğinize dikkatinizi istirham ettim. Gayri mevcut satılamayacağın bilhassa üzerinde durdum. İstisnai olarak sadece selam alışverişinin kütübü fıkhiyede tafsilatıyla anlatılan selam alışverişinin tecviz edildiğine de yine ayrıca dikkatinizi rica ettim. Ve imkan el verirse dedim mevzunun mevizenin başında arkasında tekelciliğe kısaca temas ve spekülasyonu inşallah arz edeyim. Bu mevzuda dahi noktayı nazarımız etrafında bir şeyler çizmeye çalışalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalbimiz kadar kafamızı, kafamız kadar kalbimizi ulum-i imaniye ile münevver eylesin. İslam'ı bilmez cahiller olmadan bizleri muhafaza buyursun, korusun ve kurtarsın. Yeryüzünde İslam'ı bilmeme kadar ayıp yoktur. İnsanın alnında onu utandırıcı en korkunç leke, başka Allah'ı bilmemekle başlayan, ibadette ve muamelatta İslam'ı bilmemeye kadar temad eden bir cehalettir. Ve eğer az irfan olsa, bu duruma maruz bir insanın sokaklarda gezerken utanması gerektir. Allah'ı, Resulullah'ı ve Kur'an'ı ve sonra Allah'ın emirlerine terettüp eden usul ve furu bütün ibadeti taatı ve muamelatı bilemeyen insan, insanlığını unutmamış da bir cemiyet içinde gezerken sırtında utandırıcı ağır olan bir yük taşıdığını hissedip duyup evine kapanması gerekir. Hala insanlığını unutmamış da en ağır şey odur. Ve cemiyet çok şükür. Allah'a inanan insanlar adım be adım, fasıl be fasıl bu cehalete doğru sırtlarını dönmüş, ilahi ilim içinde almaları, iktidar etmeleri gereken şeyi alma mevzunda adeta yarış halindedirler. Cemiyet bu cehaletten kurtulacak. Ancak İslam'a karşı cehlinde ısrar eden mütemerrisler vardır ki ümit ediyoruz. Eğer salahı hal kazanmazlarsa arz etmedikleri bir tekevvün karşısında ödülleri kopacak gidecekler. Ticarette gayri ahlaki bir keyfiyette tekelcilik, oraya getirmiştim mevzu. Tekel bütün ticari hayatı tek başına elinde tutma düşüncesi ve yapabilirse pratiği. İçtimai bir hüviyet ve ruha sahip olan İslamiyet. Zengin, fakir, orta sınıf, herkesin hakkını veren İslamiyet. Belki fakirliği ve fakir sınıfı, mağduru ve mağdur sınıfı yok edip, orta sınıfı olabilirse fevkalade dirayetiyle az buçuk onun üstünde, çok zengin sınıfı muhafaza eder. İslamiyet'te alabildiğine fakir, alabildiğine mazlum, alabildiğine mağdur yoktur ve görülmemiştir. Eğer olmuşsa bir devirde mağdurin, mazlumin güruhu, bütün Müslümanlar el ele vermiş, bütün yardımlaşma müesseselerini, yardımlaşma mekanizmasını harekete getirmiş ve onlar içinde bulundukları mağduriyetten kurtarmışlardır. Uzun süreli Müslümanlık içinde, Müslümanlar içinde bir mağdurlar topluluğuna tarih şahit olmamıştır. Aksine Müslümanlığın hüküm fermi olduğu devirden, zekat vermek isteyen kimseler zekatlarını, sadaka vermek isteyen kimseler sadakalarını ve başka surette vermeleri gereken vazifeleri, vecibeleri eda ederken verecek kimse bulamamışlardır. Dün getirseydin belki alırdım ama bugün Allah'a ihtiyacım yok demişlerdir. Binaenaleyh ne servet düşmanlığı, ne zengin düşmanlığı, ne kazanan ve iş yapan, ne de becerikli olan insan düşmanlığı, Müslümanlıkta asla bahis mevzu olmamıştır. Binaenaleyh, İslam bu yönüyle içtimai bir ruh ve bir hüviyete sahiptir. Bu ruh ve bu hüviyet, bütün ticari hayatın ya belli bir grubun elinde veya belli şahısların elinde toplanmasına, yani tekelciliğe asla cevaz veremez, asla tecrüz etmez, asla teslim etmez, asla bu meseleye karşı müsamaha ile bakmaz. İçtimai hüviyeti buna zıttır. O topyekun topluluğa birden bakar. Topluluk saadeti içinde ferdin saadetini görür. Mesut olmayan bir topluluk içinde mesut gibi görünen ferdi mesut saymaz. Eğer öyle bir fert mesut oluyorsa o, İslami manada bir ruh anlayışına, bir ruhi anlayışa, bir iç derinliğine sahip olamamıştır. Yani kendi topluluğu talihsizse, derbederse, sürüm sürümse, o topluluk içinde bir ferdin şu suretle veya bu suretle mesut olmasını Müslüman makul görmüyor. Müslümanlık makul görmüyor. Topluluk derbeder ve perişansa, onun içinde maddi refahi yerinde olan kimseler huzursuz olacak, o huzursuzluğu gidermeye çalışacaklar. Yani toplum içindeki huzursuzluğu gidermeye çalışacaklar. Tekelcilik bu noktadan mahsurludur ve hatarlıdır. Onu asla tecviz edemiyoruz. Tekel, bütün arz keyfiyetini elinde tutma işidir. Piyasaya arz edilecek malı şu şekilde veya bu şekilde belli istikametlere kanalize etme, tevzi memuru gibi başına dikilme ve tevzi etme halka. Talep sahibine karşı daima muhatap olma, durumunu muhafaza etme. Bütün ihtiyaçları karşılama, yoluna girme. Çarşı ve pazarda sadece kendi sikkesinin geçmesi yolunu araştırma. Bu itibarla elinde kartelleri tutanlar, tröstleri tutanlar, tekel müesseselerini tutanlar, bütün monopolcular hepsi girer bu tarifin içine. Müstahsille müstehlik arasına girip kabzimallık yapan, al gülüm ver gülümle idare eden kimseler girer buraya. Çarşıya pazara mal inmeden daha şehrin kenarında peyleyip onu alan kimseler girer bu duruma. Karpuz, yar vesaire gibi şeyler akın akın pazara gelirken onlara uğramadan tüketene, istihlak edene gidip ulaşmıyorsa, bu ulaşmaya mani olan bütün tekelciler girer bu hatarlı duruma. Mahkeme-i Kübra'da yakalarını kurtaramazlar Allah'ın huzurundan. Resul-i Ekrem Buhari ve Müslim gibi sahih hadis-i şeriflerde kemal-i hassasiyet ve ciddiyetle bu iş üzerinde duruyor ve İslam'ın içtimai hüviyetini ifade buyuruyor. İslam içtimai bir yapıya sahiptir. Bir Müslüman toplu bir yapının rüknüdür. O tek başına yaşayamaz. Ve topluma zarar verecek bir yola asla ve kat'a giremez. Onun menfaatleri, faydaları, istifade ettiği şeyler ancak topluma da istifade ve fayda getiriyorsa makbuldür. Kendi menfaatleri içinde, faydaları içinde toplum zarara itilmiş oluyorsa, simayi hayat itibariyle o Müslüman fert Müslümanlıktan uzaklaşmıştır. Daha sonra spekülasyonda hadis-i şerifleri okuduğum zaman nasıl Allah ve Resulullah'ın zimmetinden mahrum kaldığını göreceksiniz. İslam'ın içtimai hüviyeti, herkese çarşının, pazarın, piyasanın açık olmasını ister. Ve İslam bu mevzuda iki temel esas getirmiştir. İmkan el verirse Ali İslam'ı kart edeceğim. O da yenilerin ifadesiyle bir fırsat eşitliği müsavatı. İkincisi de adalettir. Yani çarşıda, pazarda her aklı işleyen insan elde edilen mahsulden istifade etme yolunu bulmalıdır. Şayet bazı kimselere karşı istifade etme eşitliği müsavatı tanınmıyorsam, ticaret kimselere karşı kapalı hale, demir perde haline getiriliyorsam, bazı kimseler akit yapamıyorlarsa, demek ki bu mevzuda fırsat müsavatı yok, eşitliği yok demektir. Ve haliyle hakkaniyet ve adalet de yok demektir. Allah'ın tarağın dişleri gibi müsavi yarattığı ve müsavi muamele edilmediğinden ötürü Allah nazarında bu anlayış ve düzeni muhafaza edenler baş aşağı giderler. Bu havayı yapanlar baş aşağı giderler. Bu yanlış yola girenler yine baş aşağı giderler. Herkese müsavi değerlendirme imkanı ve fırsatı tanınacak. Herkes kendisini değerlendirecek. Ta istidat ve kabiliyetleri inkişaf etsin. Ticari hayat daha geniş kaideler üzerinde yaygınlaşsın. Ve kimse kadire uğramasın. Şu avamca arz ettiğim meselelerin az istidatla iştigal etmiş kimseler nazarında mahkez buluşu çok daha farklı olacaktır. Onlar katiyen anlayacaklar ki şu anlatış ve anlayış içinden bize anlatılmak istenen İslamiyet'in yeryüzünde eşi ve menendi yoktur. Bir benzeri bulunamaz, bulunamaz bizim için. Çünkü o Allah kelamının, inanmış insanların, temiz vicdanlarında mahkez bulmasından ibarettir. Nasıl bulunur? Serbest rekabetin cereyan ettiği ticarette her fert arz ettiğim bu fırsat eşitliğine, müsavatına sahiptir. Herkes rahatlıkla yapabilir bunu. Frenkçe ifadesiyle marjinal gelirin fiyata müsavi olmasından ötürü müstahsil istediği karı malının üzerine koyabilir, istediği şeyi satabilir. Yani bir arz ve talep dengesi içinde fiyat tahakkuk eder. Ve bir demir perde yoktur. İstihsal edenle istihlak eden arasında, tüccarla istihlak eden arasında, tüccarla istihsal eden arasında demir perde yoktur. Her şey perdenin halka bakan yönündedir. Orada neler çevriliyor herkes görür. Herkes fiyatayı bilir. Oynanan oyunlara nigahban olur. Ve binaenaleyh kar haddini ayarlama, kar farkını malının başına koyma, satıcı için, alıcı için mümkündür. Ama serbest rekabetin olmadığı yerde ne marjinal gelirin fiyata müsavi olması bahis mevzudur, ne de böyle bir açıklık bahis mevzudur. Her şey esrarengizlik perdesi altında cereyan eder. Ve tekelcinin istediği de budur. Serbest rekabeti önlemen. Çokları için garip gelir. Serbest rekabet olmasın. Ama belli bir grup serbest rekabet yapıyor gibi, eski tröster havasında serbest rekabet yapıyor gibi toplu halde hareket edebilirler. Bu ise Allah korusun. Fertlerin millete kıymalarına mukabil topyekun bir grubun anlaşıp millete kıyması demektir. yani iktisadi ve ticari hayata, bir ferdin istibdadı yerine bir grubun anlaşıp istibdad etmesinin ifadesidir. Bir grubun zulmünün ve cevrinin ifadesidir. Müslümanlar akıllarını başlarına alacak, küçük müesseselerin yutulma devresine girdiği dönemden, Müslümanlığa ve millete faydası olmayan, paralarını dış memleket bankalarında yatıran vatan hainlerinin, bu memlekette kazanmalarına mukabil, ticari kanunlara riayet ederek kazanmayı onlar yapacaklar ve memlekete faydalı olmaya çalışacaklar. Bu hususa da tekrar ber tekrar dikkatiniz istirham etmiş ve bir iki sene içinde sahabinin Müslüman Medine'nin çarşı ve pazarına hakim olduklarını müşahhas misal olarak size getirmiştim. Ticari kurnazlıkta, dorukta bulunan bir cemaat karşısında Medine'nin Mekke'den göç etmiş gelmiş muhacirin Müslümanları bir anda onları nasıl alt üst ettiklerini, Medine'nin çarşısında, pazarında ticaret yapma imkanı vermediklerini misalleriyle size göstermiş, Müslümanın akıllı olacağına dikkatinizi rica etmiştim. Bu memlekette sadece bu vatanın evladına ve insanımıza faydalı olacak insan kazanmalı ve kazandırılmalıdır. Aklını kullanacak, kazanacak ve kazandıracaksın. Tekelci bütün piyasayı elinde tutmak için, piyasada tek sözü geçer kendisi olması için, yine Frenkçe tabirle arz edeyim, yine marjinal gelirin, marjinal maliyete müsavi olması en elverişli olduğundan dolayı, umumi havayı o seviyede tutacak, kendi istifadesine söz kondurmayacaktır. Arzı talebi yani gizli tutacak. Piyasadaki fiyatı tayin edecek şeyleri gizli tutacak. Bunun neticesi de şu olacaktır. İsteyen istediği kadar istihsal edemeyecek. Onun gözüne bakacaklar. Ne kadar mal istiyorsun sen, o kadar getirelim. 10 ton buğday getiriyorsanız alamayacağım, ancak 5 ton alacağım ben. Ve müstahsin ne yapacaktır? 10 ton elde ettiği buğdayı 5 tona indirecektir. Ne olacak netice itibariyle? 5 ton buğday elde ettiği tarla muattal kalacaktır. Bir sürü çalışan insan da muattal kalacaktır. Monopolcunun gözünün içine bakacaktır. O ne kadar talep ediyor, ona göre istihsal edecektir. Ve böylece fert muattal kalacaktır. Çalışan iş adamı müstahsil muattal kalacaktır. Tarla muattal kalacaktır. Tohum muattal kalacaktır. Bir şirzime-i kalil istifade edecek ve fakat topyekün millet zarar edecektir. Eğer ticaretin girizgahlarına az vakıf olsaydınız, çarşımızda, pazarımızda, alem-i İslam'ın çarşısında ve pazarında bu türlü tekelcilerin nasıl milletin kanını emdiklerini göreceksiniz. Ve milletin haysiyetiyle, izzetiyle nasıl oynadıklarına şahit olacaksınız. Ne lüzumu var Frenkçe tabirlerle nazariyeler yapmam. Tekelci fevkalade iştirak gücüne sahiptir. Parayı elinde topladığı için çarşıdan, pazardan da istediğini alabilir. Ve bu belli hatarlar, tehlikeler doğurur. Zira ucuz zamanda malı alır, stok yapar. Zira çarşıda, pazarda şimdi devalüeler yapılırken görüyorsunuz. Emtiayı çarşıdan, pazardan ambarlara çekiverir, iktisadi ifadesiyle suni darlık meydana getirirler. Ve millet bunalımdan bunalıma gider. Netice itibariyle müsbet yönden olmasa bile bu menfi yönden çok defa belki bir enflasyona da götürür. Bütün bunları tekelci hazırlar. Bu sahneyi tablolaştırır, sahneye sürer. Bu tabloyu sahneleştirir, sahneye sürer. Ve bunun arkasından da reaksiyonu gelecek kimseler vardır. Ben sosyalistim. Sosyalizm taraftarısıyım diyenlerin reaksiyonu gelecektir. Başka düşünceler hesabına olmuş kimselerin reaksiyonu gelecektir. Ve bu memlekette kan gövdeyi götürecektir. Lokavtlar, grevleri, grevler lokavtları da takip edecek. Zincirleme birbirinin sebep ve neticesi olarak devam edip gidecektir, önünü alamayacaksınız. Çünkü maraz başkadır. Dert başkadır. müminin imanla tekevvün etmiş kalbiyle meselelere girmedikten sonra meseleyi halletmek mümkün değildir. Ve böyle bir toplulukta da yani bir avuç monopolcunun milletin mukadderatına hakim olduğu bir toplulukta içtimai huzur ve saadet bahis mevzu olmadığı gibi dengenin, dirliğin ve düzenin olması da bahis mevzu değildir. Varsınlar onlar mesuduz, bahtiyarız desinler. Varsınlar altında yangın çıkan evlerde bir kısım kimseler üstte düğün alayı oynasınlar. Varsınlar cayır cayır memleket yanıyorken onlar plaj zevkinin de tadını çıkarmaya çalışsınlar. Bunlara belki gülmek gerekecek ama bir milletin kaderiyle sıkı sıkıya alakadar olan bu meselelere biz şimdiye kadar gülmediğimiz gibi şimdi de gülmeyeceğiz. Belki ağlayacağız. Altta yangın itfaiyeciler söndürmeye çalışırken üstte düğün alayı, bu bizi ağlatan bir mevzudur. Daima ağlattı ve bundan sonra da bunu ağlayacağız. Cayır cayır yanan bir memleketin sırtında hora tepmem, beşeri zevklerini çıkarmam, yaz villalarında hayat geçirmem, envai çeşit nimetlerle hayatın istimrarını temine çalışma veya o türlü bir hayat yaşamam, bir çeşit vurdum duymazdın, duygusuzluğun, hissizliğin, insan istidat ve kabiliyetlerin sönmüş olmasının ifadesidir ki, böyle bir duruma sukut etmeden Allah'a sığınırım, şeytandan Allah'a sığındım gibi. Bunun bir devamıdır. Tekelin, tekelciliğin bir devamıdır. Frenkçi ifadeyle spekülasyon dediğimiz şey. O bir yönüyle bizim istikrar şeklinde, istikrar dediğimiz şey şeklinde kendisini gösterir. Ticari bir ahlaksızlıktır, bağışlayın. Ucuz zamanda iştirak gücü olan kimselerin çarşı ve pazarı ne varsa toplamaları ve sonra belli bir zamanda fahiş fiyatla satmalarına diyoruz. Çarşıyı, pazarı didik didik edecekler. Ticari hayattaki dalgalanmalara bakacaklar. Ve ona göre stoklar yapacaklar. İhtikar yapacaklar. Ve sonra da onu fiyatlandığı zaman satacaklar. Bu mevzuda hususiyle dünyadaki umumi piyasayı görüp gözeten bu büyük tröstlerin, kartellerin adamları vardır. Petrol bunalımına, buhranına doğru gidiyor. Öyleyse ne yapmak lazım? Büyük büyük tankerler yapmalı. Ondan sonra falan yerden, mesela İran'dan petrol almalı. Suudi Arabistan'dan petrol almalı. Dünyada kimsenin daha haberi yok. Ve sonra götürmeli bunları bir yerde stok yapmalı. Topyekun tabakası beşer çapında bir petrol bunalımına sebebiyet vermem. Bunu bir memleket sahasında müdahale ettiğimiz zaman, memleketimiz içinde yapılan bu türlü ihtikarlara, stokçuluğa, bunun neticesinde de milletin mağduriyetini bağlıyoruz. Bugün piyasada normal, fıtri, tabii ticari dalgalanmanın meydana getirdiği bunalımdan daha çok suni bunalımlar vardır. Suni krizler vardır. Bir kısım kimseler halkın kaderiyle, milletin ile, vatanın kaderiyle, insanlığın kaderiyle oynamak suretiyle bu bunalımları suni olarak meydana getirmektedirler. Maalesef meydana getirmektedirler. Onların kılları kıpırdamaktadır. Milletin ahuvahı karşısında sadece kendi gelirlerine bakmaktadırlar. İşte bütün şenaat ve denaatiyle bu hususa ister siz bir tek yönüyle el alın istikrar deyin, ister umumi manada bu ticari şeyler içinde af buyurun bir ahlaksızın ifadesi olması itibariyle, şey ifadesiyle spekülasyon deyin. Çarşının, pazarın kaderiyle oynamam. Müslümanlıkta memnudur bu. İntikal edeceğim buna inşallah. Bazı kimseler fiyatların dalgalanmasına karşı spekülasyonu mahsursuz görürler. İstihsala yardım maksadıyla da mahsursuz görürler. Yani derler ki selim kalpli kimseler ambarlarını arpa buğday doldursunlar. Sonra çarşıda pazarda arpa buğday kıtlığı olunca ambarlarından çıkarsınlar, milletin ihtiyacını karşılasınlar. Daha kahtten ötürü çok aşırı fiyatlar yükselmesin. Halkın ifadesiyle halkın karşısına astronomik rakamlar çıkmasın. Bunun için spekülasyonda mahsur yoktur. Veya sen toplarsın da bunu müstahsile verir, istihsali kolaylaştırırsın. Ambarlarını doldurursun, emtiayı efendim ambarlarına, çilerlerine doldurursun. Çarşıda, pazarda kah baş göstermeye başlayınca sen dağıtır, bu bunalımı önlemiş olursun. Bu bir iddiadır. Ne var ki şimdiye kadar bu iddiayı beşer pratiğinde doğrulayacak, tasdik edecek herhangi bir hadise tespit edilmemiştir. Ancak inanmış insanların vicdanında belki buna yer vermek, bir insanın en küçük hakkına tecavüz etmenin dahi haram olduğunu bilenler için de bu bahis mevzu olsa bile, fakat meseleyi sadece ticaret yönüyle, madde yönüyle onlara bağlayarak ele alanların dünyasında pratikte eşine emsaline rastlanmış şey değildir. Ambarlar dolsun, ticaret dükkanları dolsun, sonra bunalım olunca çıkarılsın, halka dağıtılsın, vaki ve varis değildir. Doğru, dolur. Bunalım olduğu zaman da çıkarılır. Fakat etiketler muntazam olur bu defa. Yüze alınmış şey 200 halkın enzarını arz edilir. İhtiyaçtan ötürü de talep bulur. Ucuz fiyatta aldığı şeyi spekülatör, fahiş fiyatta halkın canına çeker ve kanını emer. Emer, arkadan da başkasından reaksiyon gelir. Ve tekrar döneyim, sokaklar kana irine boyanır. Meseleye başka şekilde muhalece yapılır, muhalecede bulunur. Bu ateşi kurşun söndürmez. Bu ateşi polisin topu da söndürmez. Zira bu başka yerden kaynaklanıyor. Şah damarından kan kaybediyor içtimai hayat. Sen copla mopla bunun önüne geçemezsin. Elinle de tutsan tutamazsın. Buna muhalece başka türlü olacaktır. İlleti bileceksin, tedavi yoluna tasaddi edeceksin. Ziya Paşa yine kendini hatırlattın. Bil illeti, kıl sonra müdavata tasaddi. Her merheme her yaraya derman mı sanursun? Çopun, sopanın derman olacağı şeyler vardır. Ama işte bir içtimai kaynaşma varsa, mesele ideolojik hüviyet almışsam ve sen kaynağına indim derken de sadece bir kısım mihrakları yakalamayı kastediyorsan, bir kenara çekilip ellerini kalçalarına koyup senin saflığına gülmeden başka bir şey kalmıyor. Dert başkadır. Evvela derdi bilecek, sonra tedavilerine tasaddi edeceksin. Kalp ve ruh gıdasızlığından bir kısım kimseler sokağa dökülmüştür. Verdiniz mi muhtaç oldukları şeyi? Kalbi ve ruhu boştur. Letaifi bomboştur. Ahiret ümidi yoktur. Kabirden sonrası onun için karanlıktır. Allah'la münasebet kopuktur. Ve onun için sallantıdadır. Sallantıda olan adama sen copla karşısına çıksan ne yaparsın? Kalbine kalbinin muhtaç olduğu dermanı getireceksin. Mesih eda bir enfas ve hava ile imdadına koşacaksın. Ve sonra midesini de doyuracaksın. O işin bir yönü. Midenin açlığını ve huzursuzluğu, maddi huzursuzluğu görüyorsan yine aldanıyorsun. Saplık. Bu saflığa belki yine gülmek gerekecek ama biz ağlayacağımız bir mevsime bırakıp da bunun üzerine de ağlayalım inşallah. Hayat-ı içtimaiye çapında bu korkunç maraz karşısında ancak insanın damarlarında kanı donar ve bir heykel gibi tahakkür eder. Bunu yapacağız mevsiminde. Derdin üzerine, o derde muhalece nasıl olması gerekiyorsa o şekilde gitmek gerektir. Maalesef 500, 600 milyon, 700 milyon alem-i İslam'da tanıyan yarasına o yaranın iktiza ettiği şekilde muhalece olmamıştır. Çocuksu ve saflıkla meselelerin üzerine gidilmiştir. Kalbi tedavi edeceksiniz. İnsana insan olduğunu hatırlatacaksınız. Ben bir müminim, hak yemem. Burada tefahüş şeklinde değil. Allah'a kasem ederim. 6 sene idareciliğinde bulunduğum bir müesseseden, fahri hizmet ettiğim halde, talebeye ait sabuna hemi vallah hemi billah elimi sürmedim. Hemi vallah bir kaşık yemek ağzıma koydumsa iki misli parasını verdim. Bedava hizmet ettiğim yerden. Zira Allah sorar dedim. Hizmet ettiğim müessesede seccademi kendi paramla aldım. Müessesenin halısında namaz kılamam dedim. Benim arkadaşım da böyle yapıyor. İnanamıyor yapıyor. İki sene askerliğimde telsiz operatörüydüm. Yemin ederim kalemle kendime ait bir tek harf yazmadım. Vallahi şu kadar hükümete ait kağıdı kullanmadım. Yemin ediyorum Allah'a hesap vereceğim. Allah'tan korktuğum için yaptım. Mümin olduğum için yaptım. Âmentü billah tü peymanıyla Allah'a tehalet ettiğim için yaptım. Ben emsalim müminlerin spekülasyon yapmasına imkan var mıdır? Öyleyse spekülasyonun tek önleyici çaresi Allah korkusu, muhasebe duygusudur. Allah'a hesap verme. Basu badel mevt hadisesine inanma. Lerner çare buluyor spekülasyona. Diyor ki çarşıda, pazarda bu türlü ihtikarları önlemek için spekülasyonla spekülasyonları kontrol altına alalım. Yani devlet de veya başkaları da spekülasyondan nefret edenler yine mal stoku yaptınlar. Hazırcılar mal stok edip çarşıya pazara sürecekleri zaman yine bir serbest rekabet halinde çarşıya pazara mal sürsünler diyor. Bunun suistimal edilmeyeceğine dair teminat yoktur ki. Bunu da yine Allah'tan korkmayan, mesuliyet duygusu taşımayan, devletin tarih edeceği vergiler karşısında dolan başlı yollar bulan ve verginin onda birleyen, o gayri ahlak hayatı yaşayan fertler olduktan sonra suistimal edilmeyeceğine dair teminat verilemez. Mümkün değil. Tek yol var, mecbur istikamet. Trafik ifadesiyle mecbur istikamet. Gönülleri Allah'a imanla donatma, kalplere yasak sır koyma. Harama elini uzatırken elektriğe tutulmuş gibi tir tir titrer hale getirmem. Ferdi bu ulvi duygularla donatma ve cemiyeti böylesine donanmış fertlerden teşkil etmem. Öyleyse korkunç dert karşısında ilaç arıyorum diye sağa solda dolaşanlar, işe muhalecenin yolu açık ve seçikken başka yollarda dolaşıyor, sadece derdi artırıyorlar. Derdi artırıyor. Nasıl artırıyor? Apantisit çatlamış adamın. Adım adım feleğin çarkları arş-ı emanında ötmeye başlamış. Sağa sola inraf etmeden mezara doğru koşuyor. Ağrıyı keseyim diye acemi doktor gelip gelip ona iğne vuruyor. İç zehirlenme var. Bunun çaresi şudur. Tez elden onu ameliyat masasına yatırma, bıçakla yarma ve içinde kendini zehirleyen o bir kısım artıkları dışarıya çıkarmak. Bunun yolu budur. Ağrı keseceğim diye 1000 tane iğne vursan belki zararlı da olursun. Zararlı olursun zira ağrı bir bakma sigorta gibi bir şeydir. Ağrıyı duymasın diye bu yollara başvurdu mu, içtimai hayatta gelişen kangrenlerin sessiz sessiz gelişmesine yol açarsın. Mehmet Akif ırkçılık karşısında öfkelendiği bir merhum şöyledir. Ben de Arnavut'um, işte perişan yurdum. Ben de öyle diyeyim. İşte perişan yurdum. İşte yaralarına inilemeyen vatanım. İşte dertleri teşhis edilemeyen insanım. Başka başka yollardan muhalecelerde bulunulmuş, kafeinli ilaçlar verilmiş, uyutulmuş ve fakat kangren kanser içinde gelişmiş, geliştikçe gelişmiş. Bütün uzviyatı hakimiyet altına almış. Lerner'in noktayı nazarı değil. Allah'ın ifadesi. Allah'ın ifadesine uymak ve Resulullah'ın beyanları içinde kendine çeki düzen vermek mecburiyetindesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men ihtekere hukraten alel muslimin وَهُوَ خَاطِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ اَوْ كَمَا قَالْ Bir kimse Müslümanlara karşı spekülasyonda bulunursam, mal stoku yaparsam, dar günlerde o malı piyasaya sürmeyi düşünürsem, Müslümanlara karşı bunu yaparsa, o bu işte hatalıdır ve unutmasın, Allah ve Resulullah ondan beridir. Allah ve Resulullah'ın zimmetine asla giremez. İlahi himaye ve Resulullah'ın himayesinden mahrumdur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ihtekara ta'amen 40 yevmen alel muslimin ev kemâ kal. Fetesaddaka bihi felem yukbel min. Müslümanlara karşı 40 gün malını alsa bir yerde fiyatlar yükselsin diye tutsa buyuruyor Allah Resulü. Ve sonra da onu tasadduk etsem, Allah indinde zırnı kabul olmaz onun buyuruyor. Hiçbir şey kabul olmaz. Hac bahsinde bu hususu ele alırken dikkatinizi istirham etmiş, ısrarla ariz ve amet üzerinde durmuştum. Kazancınızın içinde arpa kadar haramla hacca gittiğiniz zaman ihramı giymişsiniz, Arafat'a doğru tırmanıyorsunuz, çeşitli sesler içinde sizin de Allah'ın emrine geldim, emrine intiyat ettim manasında lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şer lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek dediğin zaman gökler ihtizaza gelecek. Sen emrine geldim demene mukabil Allah Celle Celaluhu sana diyecek la lebbeyk ve la sadik. Ne senin lebbeykin ne de sadikin. Ve Allah Resulü ifade ediyor. Giyimin haram, kursağındaki haram, içindeki haram, etin haramdan teşekkül etmiş. Nerede Allah onu kabul edecek? Emek çekiyorsun. Pasaport için koşuyorsun. 50 bin lira, 60 bin lira birkaç ay evvelinden yatırıyorsun devlete harca gideyim diye. Sonra gidiyorsun bu kadar meşakkatten sonra. Yol meşakkatinden sonra. Aile ve yurtundan uzak kalma meşakkatı ıstırabından sonra. Sonra da Arafat'a çıkıyorsun. Arafat ki günahların döküldüğü yer. Arafat ki Allah'ın kullarına lebbeyk dediği yer. Arafat ki insanın anadan doğma günahlardan soyulduğu yer. Sırtındaki haram şeylerle, tenindeki haram şeylerle sana lebbeykin de başını yesin, sadeykin de başını yesin deniyor ve geriye dönüyorsun. İster misin bunu? İşte bu kadar ciddi, çetin, önleyici prensiplerle mümin bağlanmıştır. Haram elini süremeyecektir. Süremeyecek ve ahlakı olmaya çalışacaktır. Lernerin anlayışı değil. Mehabbetullah ve muhabbetullah. Allah'ı sevecek, ulaşma aşkıyla tutuşacaksın. Allah'tan korkacak, gazabına mazhar olurum endişesini taşıyacaksın. Ve böylece hayatına düzen vereceksin. Cemiyetine de dirlik akacak, huzur akacak. Spekülasyonun bir çeşidi de dampiklerdir. Dumpinglerin de ayrıca hikayeleri var. Malın istihsal edildiği yerdeki fiyatının dununda fiyata satma ameliyatına dumping diyoruz. Burada 10'a mal ettim, başka yerde 8'e satma. Bizim fıkıh ifademizle vadiye usulü. Dumpingler yine çarşıda, pazarda, piyasada bir kısım kimseleri frenci ifadesiyle refüze etmeye matuf kurulmuş müesseselerdir. Bazı tüccarı saf dışı yapma, çarşıya, pazara tek başına hakim olma. Sahipler ne olursa olsun. Dambik yapanlar umumiyet itibariyle bir yanlış talep tahminine binaen fazla mal istihsal ederler. Yani belki çok talep olacak diye 10 çuval un talep olacak, 10 top kumaş talep olacak diye 10 top kumaş efendim istihsal eder. Fakat sonra talep 5 ton olur. Bu 5 tonu eritmek için olabilir. Bundan maksat biraz masum gibidir. Bazen de bir yerin çarşısına, pazarına, piyasasına girmek için ucuz satma suretiyle girer. Bakıyorsunuz Kızıldeniz'in bir limanına yanaşmış bir Japon gemisi, bir Alman gemisi halılar getirmiş oraya. Halının yanına gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, soruyorsunuz. Bu halının metre mürabbağı kaç para diyorsunuz? Diyor ki size 500 lira. Sen bakıyorsun benim memleketimde bunu ancak 10 bin liraya mal ediyorum. Japon getiriyor oraya döküyor. Senin maliyetinin yarısına getiriyor ayağına döküyor. Maksadı şudur. Bunun arasında başka 1000 tane şey satacak. dampikle oranın çarşısına, pazarına girmem. Ve başka Müslüman memleketlerden gelecek şeyleri önlemem. Başka büyük tüccarları satışı yapmam. Su-i niyete makrun bir şey diye. Ve böylece bu arada maçtan 100 kuruş alırken 100 kuruş eksik almasına mukabil başka taraflardan ona dikkat 100 kuruş bağışlayın. Dikkat 100 kuruş onun sırtından çıkardığı gibi dampiklerde de böyle bir oyun oynanır. Veyahut şu olur. Mal çarşıya, pazara, piyasaya böyle ucuzca dökülür. Ta oranın çarşı, pazar ve piyasasında başkaları satamasın, rekabet edemesinler. Ve bir kere de böyle adam rekabet edemedi mi, rekabet gücünü kaybetti mi, sat dışı oldu mu, belini doğrultamayacaktır. Dampikçi işi orada tekeli alacaktır. Görüyoruz ki şekillerden hangisi olursa olsun, bir bakma spekülasyon, dampik şeklinde de yine gidiyor tekelciliğe dayanıyor. Ticaretin belli ellerde toplanmasını netice veriyor. Ha, bu yönüyle İslam nazarında merdut bir müminin bu şekilde başkalarını ticari sahadan refüze etmeye, saf dışı etmeye hakkı yoktur. Herkes çarşıda, pazarda rahatlıkla, fırsat müsavati içinde, adalet ve hakkaniyet içinde muamele yapacak, Allah'tan korkacak ve Allah'a karşı saygılı olacaktır. Ve ticaret de aheng içinde yürüyecektir. Bir iki kelimeyle size arz ettiğim tekel ve spekülasyonun bağışlayın. Hikayesi bundan ibaret değil. Bu husus mücelletlerle ele alınmış ve anlatılmış. Ben noktayı nazarımızı size intikal ettirmek için bir misal olsun diye sadece arz ettim. Ve bütün bu arz etmelerin altında İslam'ın noktayı nazarına dikkatinizi istirham ettim. Ve mümin gönlünde oluşturduğu havayla bu türlü şeylere asla inemeyeceğini, tenezzül edemeyeceğini, etmeyeceğini tekrar ver tekrar dikkatinize arz ettim. Ve gerçek bir huzurun, denge ve düzenin, içtimai dirliğin ancak inanmış insanlar arasında tahakkuk edeceğine de bilhassa dikkatinizi istirham ettim. Yanlış muhalece inanların, bu yanlış muhaleceden vazgeçmelerine de onların dikkatini çektim. Bu kangren ve kansere karşı yine vurmakla muhalece saflığını ifade eden başka bir şey değildir dedim. Sokaklardaki kirlerin gitmesini arzu ediyorsanız, bir kısım baş kaldırmışların baş kaldırma edebiyatından vazgeçmelerini arzu ediyorsanız, Sartre'ın, Camus'un, Marcus'un kafalardan silinmesini arzu ediyorsanız, yerlerine onlar gibi bir beşeri koymakla muvaffak olamayacaksınız. Koyacağınız kimseyi, herhangi bir kimseyi başkaları Mao'dan büyük görmeyecektir. Marx'tan büyük görmeyecektir. Lenin'den büyük görmeyecektir. Ama bütün bunların yerine gönlünüzü Allah'ı korsanız. Lehul mulku ve lehul hamd. Malikul mulku fil mulke men teşâ. Ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ. Ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ olan Hazreti Allah. Zimamı çekecek. Hepsinin üzerinde hakim olduğunu gösterecek. Gönüllere Allah'ın hakim kılınması. Ve insanın yeniden mabudu mutlakına dönmesi, üst üste müterakim meselelerimizi esrarengiz bir hüviyette çözecektir. Esrarengiz hüviyette çözecektir. Başkalarının aklı ermez bu işe. Muhasebe duygusuyla biz bin meseleyi Allah'ın lütfuyla birden hallederiz. Ve iktisadi kalkınma mı diyorlar? Allah'ın lütfu keremiyle. Büyük iddia yapmıyorum. Sizin imanınıza, izanınıza, Allah'la olan alakanızı itimaden çok rahatlıkla şöyle iddia ediyorum. İnanmanın kapısını açsınlar. Nefsimize inanma yolunu göstersinler. Ateizmin hortladığı delikleri tıkayıversinler. Allah kabul etmeme prensibi yok edilsin. Gönüllere Allah duygusu, Allah sevgisi getirilsin. Allah'ın lütfu keremiyle 20-30-40 sene geri kaldığımız Almanya'nın seviyesine 2 senede bu milleti getirmek mümkündür. Nasıl? Siz benim şu arz edeceğim şeylerde bana uymaz mısınız, dinlemez misiniz? Fertlerimiz inanma yoluna girmiştir. Yuvalarımızda, en muazzez yuvalarımızda, kafa ve kalbimizin onarıldığı, donatıldığı yuvalardan, Allah'tan ve peygamberden bahsedilme havasına girmiştir. Anarşi ve huzursuzluk yok olmaya başlamıştır. Ben size diyorum ki, Allah yeryüzünde müminlerin herhangi bir sultaya girdi değildir. Allah müminlerin kafirden aşağı olmasını istememektedir. Böyle bir zillete katlanırsanız Allah nazarında baş aşağı düşersiniz. Ne yapalım ki üste çıkalım. 5-10 sene bir kısım şeylere katlanalım. Neye katlanacağız? Arabamı satacağım ben. Var mısınız? Evimizi satacağız. Var mısınız bu işe? 5 sene memleketimiz batılı herhangi bir devletin iktisadi seviyesine gelmesi için ben tenekeden bir bina içinde oturacağım. Neslimden eminim. Ben bunu yapma hazır olduğum gibi başkaları da yapacaktır. İslam'a hizmet uğruna kulaklardan, küpeleri, parmaklardan, yüzükleri, koldan, bilezikleri söküp getiren neslim, esasen bunun beşaretiyle, vaadiyle gelmiştir. Çeketini satar bu nesil. Çanakkale'de yaptı bunu. İngiliz topları gür gür gürlerken, evinden aldığı paslı demirle İngiliz toplarına karşı selam duran Mehmetçik, Allah uğrunda her şeyini vermeye hazır olduğunu gösteriyordu bu milletin. Bu millet yapacaktır. Bu mesele inandırmaz. İnandırdığınız zaman çok rahat olacaktır bu mesele. Siz inandıramadıktan sonra kaçıracaklardır. Yeni bir kanun getirilecek, vergi kanunu. Arkasından bir başkası ondan kaçma yollarını çıkaracaktır ve tüccar kaçıracaktır. Tüccar vergisinin binde birini vermeyecektir. Zahiren kanun karşısında %40, %50, %60, %70 mükellef vergi ödemekle mükelleftir. Fakat hadisatında devletin hazinesine %3 gitmemektedir. İnandıracaksınız. İnanacak, emniyet telkin edeceksiniz, itimat edecek. Ve sonra canını bile verecektir. Vallahi inandığım insana ben de neslimde rahatlıkla canımızı verebiliriz. Kıbleme teveccüh edenem, namazımı kılanam, orucumu tutanam, kestiğimi yiyene ve kestiğine Bismillah diyenem, ruhunu seve seve feda edecektir. Bu millet 50 defa bunu yapmıştır, bir 51.'si kendisini bekliyorsa onu da yapacaktır. Ama onun gönlüne inmesini bileceksin. Allah adı gibi esrarlı bir anahtarla gönlünü açacaksın. Kalbine taht kuracaksın. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kutsi cümlesini işlettireceksin. Işığı altında hareket edeceksin. Eğer huzuru istiyor, dirliği ve düzeni istiyorsan, huzursuzluktan kaçıyor, dirliksizlik ve düzensizlikten kaçıyorsan bunu yapacaksın. Önümüzdeki günlerden ve bu milletin geleceğinde gerçekten bu milleti sevenlerin sevdiklerine hüsnünü yapmamız için biz bunları arz ediyoruz. Neslimize bu şekilde eğilmeyenlerin hüsnüniyetine inanamayacağız. Neslin kanserine, kangrenine, onu tedavi edici yollarla inmeyenlerin hüsnüniyetine inanmayacağız. İstismarlarına ve başkalarına, başka mihraklara uşak olduklarına inanacağız. Nesle, neslin derdine göre inme istiyoruz. Derdimize inme istiyoruz. Ben ihmal edilmiş bir neslin bir ferdi olarak sadece kendi hesabımı aldığım yaralarla, berelerle ellerimi açıp kadül hacata şayet beni ve neslimi bu hale getirenlere beddua edecek olsaydım baş aşağı giderlerdi. Ama teline bedduaya amin demedik. Yaralarımı göz göre görem, kan ve irinimi müşahede ede edem, bağrıma neslimle beraber taş bağladım. Buna da sabır dedim, beddua etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Salaha liyakat ve kabiliyeti olan ıslahı hal edecek, salahı hal edecek. Olmayanlar ise Kahhar-ı Zülcelal olan Hazreti Allah tarafından teb'id ve te'bid edileceklerdir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Ben hesabımda fiyatların teşekkülü hususuna da intikal etmeyi düşünüyordum. Halbuki vakti müsaadesizliğiyle kusura bakmayın. Daha sonraki cumalarda inşallah döner gelir size arz etmeye çalışırım. Yalnız şimdi benden sizden bir istirhamım. Daha doğrusu bir meseleyi huzurunuza getireceğim. beni bağışlamanızı diliyorum. Önümüzdeki cuma, belki de pazar günü başka yerde bir müftülük sitesi Kur'an kursu atma temeli varmış. Çok sevdiğimiz oradaki bir arkadaşımız, bir Müftü Efendi ısrar etti. Bizim Müftü Efendi de gitmemizde beis görmediler. Müsaadenizi istirham ederek önümüzdeki cuma bulunamayacağım arz edeceğim. Belki pazar da bulunamayacağım arz edeceğim. Esasen istirahatlıyım ben. Bununla beraber cuma pazar günü kalbim belki bu kadara yeter diye vaaz-ı nasihat ettim. Haddi zatında tansiyonum yükseliyor, pek bu kadar şeye tahammülüm yok. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın kanunları içinde maddi manevi her huzur ve saadet, her emniyet verici şey karşısında bir meşakkatin, bir ıstırabın, bir emeğin, bir sancının neticesinde elde edilmiştir. Bu ilahi prensip ve kanunlar dünya hayatına hükmettikleri gibi ukva hayatına da hükmederler. Cennet bütün revnaktarlığıyla, güzelliğiyle dünyada senin maruz kalacağın bir kısım meşakkatlerin, ıstırapların, acıların, sancıların sayın ve gayretin neticesi ve semeresi olduğu gibi dünyadaki maddi refahın, hatta buna bağlı manevi refahın temelinde de yine senin sayın, gayretin ve emeğin vardır. Ve böyle olması İslam nazarında gayet mübecceldir. Elde edilen her şeyin karşılığında ter dökülmüşsem, sancı çekilmişsem, bir ıstırap varsa elde edilen şey gayet aziz ve onu elde etme uğrunda katlanılan şeyler de gayet şerefli şeylerdir. Bunun içindir ki peygamberler silsilesi içinde, zinciri içinden, başkasının sayıyla gösterilecek tek bir adam göstermek mümkün değildir. Seyyidine Hazreti Adem'den intikal eden Hazreti Nuh'a, bir vapur yapma durumuna gelen Hazreti Nuh, sanatları bulunmadığı bir sahada iş yapmıyordu. Belki Seyyidine Hazreti Nuh'un işi oydu, o işlerle meşgul oluyor, medar-ı maişetini onunla temin ediyordu. Seyyidine Hazreti İbrahim'in koyunları vardı ve bunları güdüyordu. İş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a intikal edince, onu yine bir gün sahabiyle muhaveresi içinde, konuşmaları içinde görüyoruz. Sağda, solda, vadilerde kendini görüyoruz. Her nebi koyun gütmüş, her nebi sığır arkasından gitmiştir. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de şu vadilerde çok Kureyş'in koyunlarını güttüm buyurmaktadır. Kursağına girecek şey elinin emeği, alnının terinin neticesi olsun diye her nebi bu mevzuda hassasiyet gösterdikleri gibi bu mübeccel iş, bu muazzez iş daha sonraki şerefli kimseler tarafından dahi aynı çap ve aynı anlayışla ele alınmıştır. Hiçbir sahabi size pek çok misalini intikal ettirdim. Sahi ve gayrette bulunmadan bir şey elde etmek istememiştir. Hele bu ihlası silip süpürüp götürücü mahiyette olursam, ondan, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmıştır. Bir evvelki derste arz ettiğim kanaatindeyim. Kendisine ganimet verilen bir sahabim. Ya Resulallah, ben bunun için Müslüman olmadım. Müslüman oldum ki şuradan vurulayım. Buradan bir ok yiyip Allah'a intikal edeyim. Amr ibn-i As'a öyle demiştim. Hepsi de öyle diyordu. Her elde ettikleri şey bir sayın karşısı olması, karşılığı olması hususundan dikkat ve hassasiyet gösteriyorlardı. Ve sayın karşılığı olmayarak ele geçen şeye karşı nasıl bir nefret hissi duyulduğunu görmek için bakın. Hazreti Ebu Bekir devrinde edilen ganimetler bir seviyede herkese taksim ediliyordu. İlk Müslüman olanlardan Bilal-i Habeşi ne alıyorsa, son Müslüman olanlardan Vahşi de onu alıyordu. Üsame bin Zeyd ne alıyorsa, Seyyidina Hazreti Hüseyin de onu alıyordu. Ezvacı Tahirat ne alıyorsa, bir başka kadın da onu alıyordu. Hazreti Ömer'e gelince o böyle olmaz dedi bu. Ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerini başka kadınlarla bir tutamam. Ben benim oğlum dahi olsa Abdullah'ı Resul-i Ekrem'in torunu Hasan'la Hüseyin'le bir tutamam. Değil Hasan'la Hüseyin'le, onun benim oğlumdan daha çok sevdiği Hüsame ile bile bir tutamam. Ve nitekim bu mevzuda hadise cereyan ediyor. Oğluna 5 veriyorsa Hüsame'ye 10 veriyor. Oğlu o şerefli Abdullah İbni Ömer babasının yanına geliyor. Babacığım dünya tamam değil. Öyle bir şey arzu da etmiyorum. Ama Hüsame bin Zeyd'i bana tercih ettirecek faktör nedir diyor. O azatlı bir kölenin oğlu. Ben o noktada çok iyi bir insan olmasam bile çok kötü bir insanın oğlu da değilim yani. Hüsame bin Zeyd'i bana tercih ettiren faktör nedir? Seyyidine Hazreti Ömer aynen şöyle diyor. Evladım ben o hususa aklım ermez. Bildiğim bir şey vardır. Allah'ın Resulü Hüsame'nin babasını senin babandan çok seviyordu. Hüsame'yi de senden çok seviyordu. Ben bu mevzuda sana onun kadar veremem diyordu. Onun için en başta Efendimiz'in zevceleri muazzez analarımız geliyordu. Ehl-i Resulullah geliyor ve takdim yapılıyordu. Her ganimet takdim edilince ezvacı tahirat evlerine bir şey giderdi ama o infak edilirdi. Başka değil, infak edilirdi. İlk bu şekilde bir taksimi prensibe bağlayıp bütün muazzez zevcelere ganimetten hisselerini, paylarını gönderdiği gibi validemiz Zeynep binti Cahşe de göndermişti. Zeynep Hazreti Ömer'den kendisine gelen bu hediyeden irkilmişti. Efendimiz gittikten sonra ahirete elinin emeğiyle geçimini temin ediyor. Fazla gelenleri de fakir kızlara örgüler örmek suretiyle onları hoşnut etmeye çalışıyor. Örgü tasatukunda bulunuyordu. Önüne konan altın yığını, gümüş yığını neyse üzerine bir örtü attı. Sonra ellerini yüceler yücesi Hazreti Allah'a kaldırdı ve şöyle dedi. Allahümme la tudrikni ba'du hediyeti Ömer'e vasiyeti Ömer. Allah'ım bundan sonra Ömer'in hediyesi bana gelmesin. Ruhumu kabzet, beni bir daha böyle bu duruma düşürme diye dua etmiştir. Ve o sene geleni de dağıtmış, infak etmiştir. Ertesi seneye ulaşmadan da ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Dua ettiği gibi olmuş, Allah'ın Resuluna vasıl olmuştur. Elinin emeği olmayan şeyden her mümin nefret ediyordu. Alın teriyle elde edilen şeyler ancak muazzez ve mübeccel sayılıyordu. Ve yine onun içindeki o sıddıklar sıddıkı Seyyidina Hazreti Ebu Bekir halife olduğu halde çarşıda pazarda ticaretle iştigal ediyordu. O güne kadar da Sunh mahallesinden bir ailenin koyunlarını sağıyor ve geçimini onunla temin ediyordu. Allah Resulü'nün huzuruna koşma her gün, sohbetini dinlemem, namazlara iştirak etmem, ondan sonra Sunh mahallesine koşmam. Koyunlarını sade kimselerin yanına gidip koyunlarını sağman. Ve sonra da ailesinin yanına dönme onların bakım görümünü yapman. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri bu müsellet arasında mekik dokuyup duruyordu. Ve nihayet Efendimiz İsa-i Zaribeka buyurunca, kendisi yerine halife seçilince, bütün etrafta, mahallelerde, avalide en uzak yerlerde, Hazreti Ebu Bekir'in devlet reisi olduğu şahı oldu. Herkes duydu, bildi ki Ebu Bekir halife oldu. Ve ev ciddi bir hassasiyet içinde intizar ediyordu. Acaba yine gelecek devlet reisi bizim koyunlarımızı sağacak mı? O elini sıkmış kendisine biat etmişlerdi. Ömer o ellere kapanmış. Ebu Beyde o ellere kapanmış. Bütün Ansar kalkıp bu ellere kapanmış. Ondan sonra Mekke'nin muhaciri kalkmış ellere kapanmış. Sen bizim devlet reisimiz Allah Resulü'nün halifesisin demiştin. Ama o bir şey düşünüyordu. Ben halife dahi olsam, çoluk çocuğumun mezar-ı maişetini temin etmekle mükellef değil miyim? Ne yapabilirim başkan? Devlet hazinesinden alıp yiyemem ya vazifem karşılığında. Bu bana haram olur. Zira Resul-i Ekrem yemedi, yapmadı bunu. Öyleyse yine terimle kazanacağım. Halife seçildiği gün, güneş ikindi sonrası devletini yaşarken, sunhlu kadınlar, kızlar, Hazreti Ebu Bekir intizar ederken, bir gölge gibi bahçelerinin duvarı dibinde beliriverdi. Halife yine eteklerini sıyırıverdi, paçalarını sulayıverdi. Kollarını çemirleyiverdi, koyunların altına oturdu, onları sağmağa durdu. Ancak çok sonraları sahabinin müdahalesi karşısında sadece karnını doyuracak bir şeye ikna edildi devlet işlerini görmek üzere. Bir devlet memuru haline getirildi ama bir zaman devletten aldığı şeyden değil simokinler, bilmem neler neler almak. Parmağına bir yüzük takacak kadar para dahi bırakmamak üzere gidiyordu. Her insanda muazzez şeydir. Alın teriyle kazanılan şey de muazzez şeydir. Çapa yapmak suretiyle kazancını temin eden bir zatı görünce Allah Resulü çatlamış ya patlamış ellerine yüzünü gözünü sürüyor. Bu Allah'ın sevdiği eller bu ellerdir buyuruyordu. Bu kadar muazzez, bu kadar mübeccedir. İnsanımıza bu ahlakı vermek istiyoruz. İnsanımızı sayıyla yaşar hale getirmek istiyoruz. Bu toplulukta bütün tüfeğliler yok olmalıdır. Bedava beslenenler uzaklaştırılmalıdır cemiyet içinden. Hazırcılar çeşitli reaksiyonlara vesile olanlar. İçtimai hayatta depresyonlara vesile olanlar bertaraf edilmelidir. Parazitler yok edilmedikten sonra bu topluluk için içtimai selah bahis mevzu değildir. Alın teriyle kazanılacak. Ölüm karşısında kazanılacak. Emek verilerek kazanılacak. Ve giderken de geride rahmet okumaya vesile bir şey bırakacaksın. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Milletimizin bugüne kadar olduğu şeyleri bugün durup bir noktada intizar ederken bizi haip ve hasir geriye çevirmesin. Olduğu şeyleri yeniden diliyor ve dileniyoruz onlarla onu mamur kılsın. Bizleri de onu görmekle mesud eylesin. Ela inne ahsenel kelamu ablan nizam. Selamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kur'el kur'an fessemû lehve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم Kulluğunu idrak etmiş Allah'ın huzuruna gelmiş Allah'ın kulları. Yeme içme imkanına sahipken ağzını gözünü dilini kapatan tutan Allah'a intiyadını gösteren fatmasını izhar eden bende bulunduğunu izhar eden Allah'ın kulları. Bu anlayış, bu anlayışın getirdiği şerefle Rabbin huzurunda kemerbeste yübudiyet içinde el pençe divan duran Allah'ın kulları. İttakullâhe ve atî'û. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Ona karşı çok saygılı olun. Cürmünüz kadar, rahmeti kadar. Küçüklüğünüz kadar, büyüklüğü kadar. İhtiyacınız kadar, nimetleri kadar, dünyanız kadar, cenneti kadar Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dürüst yaşamakla, ok gibi olmakla, zira ancak hedefine varanlar ok gibi düz olanlardır. Eğrilerin matluba, maksuda vasıl olmaları mümkün değildir. Ve yine Allah İslam'la emrediyor. Kendisini görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nigehban ve aşina bulunuyor ya. Ve yine en şumurlu manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle. Şu sevdiğiniz, saydığınız, bağlandığınız, İslam'ın ufkunuzda şehbalaşması istikametinde servetinizi sarf etmekle sizi emrediyoruz.